Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo hediti be o radio men Muntada Salafi. Dun do ko dars arano e der nde deftere Asbab istiqamati shabab wa bawa'ithu inhirafihim li Sheikh Zaid bin Muhammad بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى قدوم وني بيجي وني دي سابو هات بنتنا بيدو سكابه إلا ويكدي وني دي سابو هابه أونيو وندو دي مسيب من ما كتب أبو جميل إسحاق جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذه هي جوكتو إيدو درس جميرين ورو دورة en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo hawrin din en sawaba ko wonden e wadde kon ka kuude meden e ka kongudi meden haray hande kari ko deftere go wonden e fuditaade do deftere himmunde tawata hinde haton jinna la siyama e zamanu meden do haray nde do deftere karmo ko be meden andabe kono woni Sheikh Zaid al-Madkhali be mottindirani en do yoga e wasiyeji kanyum ma e andintinalle ko yowondiri e fi tabutugol be do sukabe e kaado dina Allah subhanahu wa ta'ala piji wadoji habe do be tabita e kaado dina ko wana non kadi piji wadoji habe do be morto e kaado dina Allah subhanahu wa ta'ala haray o do mawdu yani ko wana muhadara na innugol ko deftere ne tawata wadante wano mutunuji hedditi nan no jangirte non yani ko wana muhadara karamo ko be wada muhadara ha gasa bawtorum taliba ben mabbe ben o muhadara be hendo be wada mo e tiba be wada wano deftere ni fi honnu sabundaru gol himmugol muhadara o mo be wadi on be way wadi deno wana o do mawdu ko yoni re asbab asbabul istiqama karamo ko be buyi hibe wadi odo wan Sheikh Salih Fawzan bizahullahu ta'ala be wadi mawdu ko yertondiri dum do ko wan non kadi Sheikh Suleiman Ruhaili ben non kadi be wadi mawdu ko ndire dum do wurim ben don mawdu mo be wadi on woni ikhtisar e njukkude den buri be do Sheikh Zaid do wan non Sheikh Suleiman kambe no be wadi rinon kono karam ko jobe e man hajumudo no be wadir non be addante sababu on ha gasa sababu wadodo hanan nanke on o tabita e sababu wadodo hanan nanke on morto e lawongol be addane lekki kin don andi don ko hunde ko man haji labar program labar amma do ino haton jinni e fensu to gol addanama lekki kin don do haton jinni e yanyugol seeda jon non haray deftere ndem fo en daray wano tobbe burde himmude de be yewti fi mudun den banginen ko adi non ko dum don buri en himmude feondo do tawata no wiwden non deftere den wadu golde wano muqarrar tawata kuma inna de lanna ma dum goddum go haray ko wonde yettude ko piji di tawata di do tobbere tawata de do antigi ka kaye maada hida way windude ma ka wonda yettude man da way windude bawto no sibe jogi addi ton dalil da wawi ida way rewande dalil don e taw jihadi raqudde ko be yewti e mudum haray manhaju mekon ko non wonde nge yarude ka wonde nge fudda don ko al babul awwal say woni no sa fojine ko goti asbabu istiqamati shabab kolon won den e fukdade sengo derongol ka muzakira ko sapo edidi pas 12 al babul awwal asbab istiqamati shabab naam haray no wiruden non naam haray no wiruden non mawdu on hato jinni muqaddima kanon wada muqaddima hato jinni muqaddima muqaddima on kon woni dum kan mawdu be mo natata e mudum no hato jinni e ta'riful mawdu wada ndakyande bawto dum sinata na asbabu jidin insha Allah haray ko wono non wada be tahqiqan laytum e dum on be wadi istidrak ma dum do hara kambe tanabbu e mudum be wadi ta'riful istiqama kanyum ma e inhiraf haray ahammiyatu hadha almawdu himme o do mawdu mo wonden e mudum do o do mawdu ko dum woni sababuji wadoji hasuka ben tabita e ka do dina bayyo tan fi suka be mawbe kadi no natori ton duhi e suddi no natori ton ko wadi non si tay woni on tigi ka keccu yagal mudum woni e yahugol nano e nyaamu haadu bidi mutike on tigi hebi lekke ko holla mo wonde makko dum ni woni ko tabitirta e mo haton jinni e hebi tagol hore makko o wonta e mudum insha Allah sai woni o tuubi o ni siti ko wadanno kon Allah subhanahu wa ta'ala yafuto idan al istiqama ko inte kon al istiqama be yewti leeton ka hamish kamar jileto be yewti be wi al istiqama hiya thabat ala ta'a jumlatan wa tafsila wa hajru al ma'siya kadhalik be konte kon al istiqama tabutu gongol ko tabutu gol e do doftagol Allah subhanahu wa ta'ala hutitande tabitande len foti arayno hubitima hino fensita e mudo e feru gol den nanangal ko nite kon geddi no nite tabutu gongol kon no nite al istiqam kambe no be andiniri no karamo ko be go sappi ko nite kon al istiqama be wi al istiqama hiya luzum siratillah wal mail an subul ash-shaytan hiya luzum as-sirat al-mustaqim wal mail an subul ash-shaytan yani ko tabutugol e lawol Allah subhanahu wa ta'ala ngol do wadi ngol ngol do wallini ngol onyo terto den nanga lawi shaytani di non te wonto tabutugol joni non ngol do tabutugol hiyen yamira ka alqur'ana yen tabutu Allah subhanahu wa ta'ala o wiine laadon sallallahu alayhi wa sallam ino tumba watta e juude meden o wi fastaqim kama umirt ni bu tabutu wano yamira da ya tabutu non waman taba ma'ak e ben jabube rutti ka diina gonga wondi e maada wala tatghaw watabiu wata yaru nano wata yaru nyamo wonu e lawol hanu gongol don din al istiqama Allah subhanahu wa ta'ala nde do nafore tabutugol imo janti fi mayre arande e nafore e tabutugol gol do lawngol Allah subhanahu wa ta'ala safi ko honto woni ko attotoda andude nde do nafore ko tuma o do malaikaajo sorto o do ruuhu woni ko jippi fi sortugol o do ruuhu maada ko don andata nafore tabutugol e kaado diina wona e mudum Allah subhanahu wa ta'ala huwi inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun bushra welo Allah subhanahu wa ta'ala huwi inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wiube ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jeyme wiube ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jeyme ko hollata ko kanko woni ko jeyma a wadai ko o wi ko rentoda ko hadi ko tan haray ko be mbabi liddiya tan haray ko noddi tagol a wi ko kanko woni jey ko jeyma a shirkai a wi kanko woni ko jeyma a wadai bid'a a wi kanko woni ko jeyma a wadai geddi a wi ko kanko woni ko jeyma ayyatake ka juma ko kabara to ka gimi e ka gami ko to woni ko yeteda an ko woni istiqama ko woni ko Allah subhanahu wa ta'ala ko jeyma irri to da ko kanko woni ko jeyma tere made holla wonde ko kanko woni ko jeyma hara gol tira lesna e dofta gol kanko Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu idan kuma irri to da taw qawtu dun non tabita o wi thumma istaqamu tabita e dewanga natija mum on nafore den tatanazzalu alayhimul malaika jippoto wi'an hon Allah takhafu wa ta'hulu ka fukut don to haande atumbake gaburu anda ko fewndi der to Allah takhafu wa la tahzanu wa ta'unsunu kondon ettude ko wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wewulire weltore wal jannama fodena do nanni o do ko ne anke jabulo wonugol e ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ko edo aje hino jange wanos ne anke si feini ka duaji wan jonsi inna ma duane en don aray minen ari hura gol fat den duane janga de do aje duano odo ya hino nebi odo tawino ko ardini kon kon won dae wolde odo aya yalla kon do joli ka sunna bi duana gol maydo kon won dae hum putude do yani no gasa ko en won be don si be takki ke aya on be tabita atal de be yawde ka wada yeedo idan istiqama on hina do nafore munde innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alayhi wa la hum yahzanun wa narina qasat alahqaf allah subhanahu wa ta'ala wi be yimbe wi be kala subhanahu wa ta'ala ko jeyben be tabiti kulol wo ala e do ma do na kambe ko soni noite idan be do ko dum do woni alhali mabbe on tigi tabita nabi sallallahu alaihi wasallam wa narjuna ka sayy muslim hadith zaid ibn abdullah radiyallahu anhu o wi nabi sallallahu alaihi wasallam yo wasiyomo hibe dabiri mo yo wasiyomo nabi sallallahu alaihi wasallam wasiyomo hunde nde tawata o landata ko haye goto wasiyomo sinan nabi sallallahu alaihi wasallam de do hunde نلاد صلى الله عليه وسلم ويأني مقول آمنت بالله ثم استقيم وي مقوم ديني الله سبحانه وتعالى بوتدوم نيبا ونا يمولون أنا بابي وياما يو نيبو يسحابا بيني بيدو يمبي تدو إنن كان قنو إذن ودو استقامة كما أنتك ونا إما إن جنجي حديث حذيفة ونهنك ويي كونن يماشر القراء استقيموا tabite wuri handude tabutugol kon ne dan kandiraado diina jama fon wadi dun tabutugol la siyama beedo idan en andi ko te ko alistigama wondude dalil muru kon dem tigi tabita da wana ilaawu ngol tabita don e dewangal hara wadal ko te kon konze suma yo mayatun arta ko wonno e mudum ko na dum do na non istiqal amma tobere hikkinde don den al inhiraf be sappido be wi huwal maylu yani ko onyagol wal udul wonyo ani ta'a gay doftare nek ila al ma'siyah o yawnt e geddi dim wa ani sunnah ila al bid'ah on tigi iwa e sunnah on ya e bid'ah kon do nte al inhiraf onyagol e doftagol Allah subhanahu wa ta'ala wada geddi iwa e sunnah on ya e bid'ah tarif mabbe ngolli en e jakka bid'ah kadi ko onyagol bidi an kan kadi no onyina ne danke on joni non al inhiraf onya gongol kama ko be gobe wi huwa al mailu an sirati llahi al mustaqim ila subul shaytan onya gol iwa elawol allah subhanahu wa ta'ala gol wadi gol yaha elaw shaytan di karam ko be jantani en do sababuji wado jihane danke on tabita be jantani en sababuji wado jihane danke on onyo idan sababuji go raisiji itawta din non hato nyine nadu to gol nderga idan benadali go igonoga tawta ko muhimu jiddan kwannon di anani en gido di do hore di be wadi rusul aklam do hore gido di de tobbe do dawai famu de di kono sitay woni binde je usuluji ko wada tahane danke on heba konte ko inhiraf sa andal di ko ella mol nar min a'zami asbab al inhiraf al shubuhat wa shahawat piji wadoji burdi maunude de ne danke on onyoto e lawungol ko shubuhaji ni kanyum ma shawaji ni dido fi yimbe woni ben ka mawbe e ka faybe ko dido woni ko be wonyori yimbe wonbe e shirku de ben e waddu wadugol bida be wonyori e shubuhaji ni yimbe onyi ben e wonbe wadde geddi ben be wonyori ka shawaji ido piji ko dido woni horeji fi wandi hane danki on onyi e goldo lawo ido shubuhaji ido jilbuli ido shirko nonato de ton bidaw nonato lerdo ido onyi ne en ko ittamo e lawo ngo ido tuyoji di onyi ne danko ittamo e lawo ngo kono modo suka itandama ka jukki tuyoji makko di wo onyo to la wongo ya hane anke on tata ko tuyoji mun ni woni ko waddi tawata fiima cigarette fiima drug yaray ber yew dayre be janambe ido piji fo kanyu wade ko di do woni tuyoji din ido tuyoji ne anke on si waddo diri e majji iyata nanata kona e wula ne de ko kono si Allah subhanahu wa ta'ala sifi fi wobbe go o wi wonda be do ino majji buri mum munteji din ko wadi non ko tuyoji mabbe din woni ko be waddi e mudum de gida wala na suka waddi do tuyo wala enande taw ko wonda mo e wula ne ko yani on e bikante ko nawnare tuyo ono haton jinni e ko formata di virusji ha atiramo e linyo nana wobe wona jiyan ki kendiwe ko suka ko periode de la jeunesse odon waddo diri e godo tuyo dido tuyoji eta golma anda ko hondi e hondi woni ko hebi mo memi mo kanko suka on ndara ko no formatirta goto tuyo ko ndire cigarette anda ko no cirta mo dum tuyo ko ndire drug anda ko no cirta mo dum tuyo ko yawde yondire yeratu bele yew rebe janambe anda ko no cirta dum tuyo ko yowani ni hettago music anda ko no tirta dum formata dum dum fo no tawtiniri ene danke goto o dawna yasikute o ko labutane wando woni ko nyawnata o wallahi na jama hino nauni nauni idan ido usuluji ido makala e majjin hato jindi muhadara ferej ashubuhat hato jindi muhadara ferej ashawat hato jindi muhadara ferej kono den inhiraf ino wawle asbabul inhiraf kuma anda di usuluji hidi ton anda yimbe onyorbe shubuhaji ben ko honno woni ko be nyawndirte yimbe onyorbe shawaji ne ko honno be woni ko nyawndirte de do nawnaaje didi ko honde buri mawnude maradu shubuhat kanyo maradu shahwat naw nawnaare shubuhaji ne kanyo shawaji ne kon buri mawnude shubuhat shubuhaji ne kanyo dum do yata'allaqu bi shirk wal bid'a ande ko no buri mawnude dida hino yowandiri e geddidin ko tahta al-mashia shirkun wa na tahta al-mashia innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma li dhalimina min ansar idan kuma andem musibijurbe teddube dido ko honno hebbi torte ko no dum do nyawndirte dum do hino yeso mada be wonduda be wonda e setudde be do hino wondi dum do ko honno woni ko nyawndirta dum do na gere woni ko nyawndirte dum do na son ko woni ko nyawndirte dum do wona piro woni ko nyawndirte dum do kal qur'an kanyum ma e sunna e hikma woni ko nyawndirte kon non docteur jong say woni on dari jikku nawnu do ko be wata dum nanade o na yo yalta mo ka der clinique makko to idan o do he jukente ko nawnaare ko ma anda ko no yaadanta wodo o do namdo shubuhaji din e shawaji din o do jogaki shubuhaji makko di hino loy buri gara mar jaw fi honno o mahaki e go mahaki ka illega o girto honno ko yeddi woni ko amma nawnu be shubuhaji din be ne jogi ko nete ko virus ji fitata di nebi ko non di hino tawa corona di dubi duti di wela itu idan hara yirto ka deftere e ndara ko be bangini ko yondiri e mudum inshallah e rabbe dinnoto al-babul awwal bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima katsira اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يقول العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى في رسالته أسباب استقامة الشباب وبواعث انحرافهم الباب الأول أسباب استقامة الشباب أيها القارئ المحب لكلمة الحق ونصرها والحريص على إيصال الخير إلى الغير وفقك الله لنيل رحمته وجنته ورضاه أما بعد فإن مما لا شك فيه أن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها فجعل للاستقامة على الهدى والخير أسبابا برحمته وفضله تبتغي النفوس في روضاتها تجني ثمارها اليانئة وتشرب منه أضيها المتدفقة الصافية وتقيل في ظلها الوارف الظليل إحسانا وبرا ممن بيده التوفيق لكل عمل صالح جليل وجعل سبحانه وهو العزيز الحكيم للانحراف أنسما للهدى أسبابا وأهلا هم في خطوتهم يتيهون وبشهواتها المرضية يتلذذون وسيعلمون يوم يرجعون إلى الله وسيعلمون يوم يرجعون إلى الله أي منقلب ينقلبون ورب العزة لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون إذ هو الخالق وهم المخلوقون وهو الآمر الناهي وهم المكلفون هرأي بفضلوري be wadi muqaddima ndajjande raqulunde kharay kuma andal ta konti ashabab ashabab on don ari njanta ki fi makko konta ko ashabab ko sukayagangal etan makane nan han kaw hellifa don wobbe wi ha dubi chapannay non te sukayaga ngal do sukayagal ngal do sonti ki wattana lila sheitane mortine dum hakkunde o wagucho ndedo dumunde do kuma o habbito o daro mawbe onti kanyum may onti ki fo wallindira jonnira juude arawdo o mortaki ittanama dubi kellafu yew hadi do dubi chapannay fannan ko do woni ko mo'jata ko fu sitay woni do kipaka no mo'ira harayno hulbini izan be wi'i asbabu istiqamati shabab sababu jiwadoji ha suka be ben tabitay ka do din Allah subhanahu wa ta'ala be wi ayyuhal qari al muhib ko ayyo wondo e jangode jangowo gido yiddo li kalimatil haqq kongol gongawol wana shriha kanyum ma'e saakutu gongol do kongol gongawol wal haris kanyum ma'e on rerdirdo ala isalil khair yottingol mo'jere den ila al ghair ko wana mudum waffaqaka allah ya allah subhanahu wa ta'ala hawrin dinne li nayli rahmati fi hebugol yurmende makko ne kanko allah subhanahu wa ta'ala wa jannati kanyum ma ali janna makko on wa ridha kanyum ma e wela e makko on du'a molna do ni ko be wadani o do wondo e jangude yalla subhanahu wa ta'ala hawrin dinne dum do yengandi sheikh muhammad ka qawaidul arba ka be ke wadi du'a la ba'da sifanuni be mak fa inna mimma la shakka fi andu wonde شك على وندم أن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب وجوجي لي سبب وجدين بمسبباتها دين سبب بنوجي دي سبب وجي وهي بن ديري وجوجي ديري ودي سبب وجي فجعل الاستقامة على الهدى ودي نغلدو تبت لنغلدو نيبل ادو نغلدو بيوال والخير مؤجر ننكدي أسبابا ودي سبب وجي برحمته امد يرمند مكو وفضله ابر المكو ترتاح النفوس ونكي جدين فوتر اودو الحالي باوتروم بيبي في روضاتها كندو ونا ابيلي دي الله سبحانه وتعالى مرني اودو ندانكي ندانكم كادنا دو اونا ابيلي الله سبحانه وتعالى ودما ربرل ما نكينو دي kala khara kangi den andi kal yanna kon woni ko o marani ne danke on idan en ala e jangude fu kon non wa uto yonata ko be fala sappade do wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala wadi sababuji dido sababuji woni ko rewata e mudum fi ya hebu tabitanga awata ko suddoda buumoda heba ko ne te kon pewal ni tum joni non sababuji go kadi wadama fi non ankono onyora bone on dambatake e Allah subhanahu wa ta'ala ash-sharru laysa ilayk bone on wana e madam woni ko dambete ko dum sibe wi sababuji din hino wodi sheitane himodo kanko kadi ko yimbe ben ko yo fitimbe o jarri bo jonno beedo sukabe be hana andine de sababuji wondi warta ha walli tobe fi tabtugol e ka do din Allah subhanahu wa ta'ala iqra wa in kana al-amru kadhalik wa iza kana al-amru aw wa in kana al-amru yaqulu shaykh rahimahullah ta'ala wa idha kana al-amru kadhalik fa inna asbab istiqamati al-sabab tatalakhasu fi iddati umur ahamuha ma yali na'am do o hibe sappana de en be wi jonnon bay fiyake on ko ni sababuji wadoji hane danke on tabita hibe wawma nyoggande seedaji piji aroji do taskoda dido sitayunda falna warama mo'yere sai woni da wondi e majji beida sai woni alda e majji etoda no hebiraadi sawi gorejo maada yiddo maada siddo maada kawtal ma ala e dido wallito daamo fino hewti dido hewtiram no tabitira e kaado dina makko dido sababuji hande bu hino wadde congresji e seminarji lit contre délinquance e sigadi do piji rewa e laawi nyallal petu seminari no wada yimbe de ko woddi tawata wona dambugal hana ngal rewrede ngal wona e rewrede nyallal ngal petu jode fi ndare konno be do sukabe jokkirta sobe tata na lawol wona ngo rewede ngo be adana e masadirul istiqama kon to woni ko dum do jogete ko non ko dum do yettete naam الأول وجود القدوة الحسنة في هجر من يعيشون تحت رعايته من أب وأم أو من يقوم مقامهما بالتربية والرعاية الحسية والمعنوية لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه نعم أرن ده هون لن فونان بلال o be gam fanan pulal no gabe nan ta pulal wujudul qudwa hebugol nyentintedo al hasana ne danke mo yo nyentintedo fi hujari man yaishuna tahta riati ener chuudi di onti goni e wuru de sengol e ben kipube mo imorde e baba min ab wa umma ma dun yumma aw man yaqumu maqamahuma ma dun bel lonti be yumma e ben fi ne o volonti bi tarbiya e morde ne o ngol waliya kanyuma e hugo ngol al hissiya woni ko bandu yanke wal ma'nawiya ma dun ko ma'ana wano depense gol ma si wani non pi ko fami sappa gol do wondema no jeya e piji walloji neddanke on ha o tabita e kaado diina ne on tigi hebata horejo hikkotodo yeso makko tawata o do neddanke ko neddanke kelgudo neddanke famudo kaado diina kaner galle dum do ni arande hunde ne imorde babirawon sawni babirawon ko neddanke feewudo neni rawon ko neni raw feewdo gedal jom be wakkirto be wada o do e lawol hanangol wode wonede mudum gol ko wonon kadi sai woni onti ko wobbe go woni dum e neude ko juude wobbe go onti woni e wonde ben non kadi si ko neddanke feewdo tabutudo e diina gedal jom kadi dum don wona hisabu ha gedal jom wona e ko hana wonede mudum kon dum do muhimu jiddan darne la amen sallallahu alaihi wasallam baytun sahaba ben ko kambe wonduno e mabbe darno be ne irnobe darno be tambitornobe enen kadi sayoni en faala yo suka ben tabutu wona e pewal jandida e mudum ko ma hara wondo e ne ude on o do ko tabutu do ko jogi do kete kon pewal ko non sinela rasulullah sallallahu alaihi wasallam be sappani no tabiti gamabe wonde makala tiggowo yo subu ko hombo woni ko tiggata tiggete don kan yo subu ko hombo woni ko tiggata dum dum do fo ko fi wonno ko fi si gedal jo jibinama yo odo gedal jo immodu e jikku e needi jimobe mum be dido pi na mer ko non sibe maki ndaw ndare kombo ni ko tiggoto dum don fo ko fi nde do huire yonde moddu nde wona goddum kwadi non nde do sinde moddiali kwa woni ko lanisho te finde do huire yomal qiyam idan arande hunde fi moddagol yo odo gela jo moddo yumma e ben ma dum lonto tobe be do wana wombe jannude kale kolji sai woni ko be do woni ene ude hare al haliji nan hina hulbini wondo e ne ude on hikkido yeso on sai wana neddan ke jogido needi haray ko en la molna nde yawno ha hatto jinno be needi hebi ko ne'a al hali din jilli hatto jinno do e ne'ede hatto jinno e wadeede e lawol gol o do o hebi ko wada e lawol yasikda kon woni ko wonata don ko yite idan dun no ko tangulila be dallinori wondema nela rasul sallam be maaki kullu mauludin yuladu ala al fitra kala gedal yo o jibinte e fitra yani tawhidon ton sunna on ton geddi ala ni woni ko o jibinirte bana jantor den hankino fa abawahu ko yumma makko ma dum baba makko yuhawidani wa tamali hawdi yankejo aw yunasiranihi ma dum wadamo an nasaran kojo aw yumajisanihi ma dum wadaw majusi yankejo be yutabdo fil islam fi honno edio fijitatino be inni kul mawlidi yuladu ala al fitra o do ko fitra woni ko jibina e mum hato jina e no kul islam hewtugol ma hore do kawre leedi do naro si bobo heba do ka hefer ben so addam hakkunde julbe ben ta tammi woni ne udemo o yimo de islam ay kono mo kala ina hato jinni yo al yahudi an nasara ne an dum inna ina fala ko tie ko needi والله المستعان. نعم. الثاني قال الشيخ نظافة المنزل من وسائل الضيق والانعراف بسد صورها وكافة أنواعها مما لا يخفى على الأقلاء العارفين في هذا الزمان. نعم. بوترم بما كتبر إمرن نظافة المنزل eta go labbina galle den labbina galle on tigi den min wasa'il zayr piji wadoji sababuji hane dan ke on onyo wal inhiraf bi shatta suwariha den nana ngal none mbadiji dido piji wadoji hane dan ke on onyo bawto dum be wi wakafatan waiha eden de nangal noneji mum on mimma la yakhfa ala al uqala nen hunde de sudana ki ben jogi be haqqillaji ala arifina fi hadha zaman wa do zaman no je piji sababuji wadoji ha neddan ki on tabita labbingol ka sudu den de nangal pi hum wado hum sababu ha neddan ki on honyo e zaman mele do edon andi kon watta neddan ki honyo no jeya e mudum o do telephone o tawta hande pay ko e mawdo no jogi dum do o internet no ne worini tawta dum do a hato jina en gol ay hay nokko gofi wado gol bone tawta ne dan ko hino wondi e dum do ka suudu bimbi e kiki yemma yalo si tay woni ne dan ko hino dani dum no takko mudum don sino jindude dum no ka jifa mudum don wo ina no takko mudum sai woni gedal jom a andi nane dan ke fewdo wata jonno mo telephone mo tawata o waway natude to o yapi dan ya sakka gol biji wana o do music yaltine ka galle to wana o do tele bu kan jarri bora dum do inna bay ko balon ella hu yala mudi fa be ngar jodo da balon tawata o do neddan ke no kala hunde kala hunde ne tawata nde do hunde so xol ray ne an kan ko yondire ka do dina makko ne dan ke on yo borto dir e mudum no wodi tom piji di tawata bonna tama ka dina ma da bonna tama ka aduna ma da karam ko be be sappi di dawabituji bay wobbe go kadi angal yellita gol anda kon karam ko be sappi ko dire di do be inna bay hunde dem tigi ti on anda ray balon wagutu on a jule ka heewio ma do ngafije illa musiya la imudo bonnan tama hay emere ya mari program ne ndara balo hay si bonnan tama aduna ma on bonnan tama la kharama on ne dan ki fukto ka allah subhanahu wa ta'ala wata jettu de do hunde perdonor ne dan perdin tama kan ma e kala kharama kono hida hato jinne gokko go ko wada lontina dum do fi honno hato jinne piji ko yaraka allah subhanahu wa ta'ala idan o do music ido piji bondi yaltina ka der galle ton labbina hala apoy hosa hala apoy den nangal pi hu wado ngane danke mo oño engoldo lawo la siema odo internet la siema odo internet mutata pay ku nge mawdo moyi da wohino ugini angene anko hino jodi nokku goto be majlisi goto tata de anko hino yaduna go angida yaduna go yumma e ben koto e minyan fono jodi ka salo mo kala no ugini no poddo hay goto ala don wonki mudum kabe hino voyage yurmi ha yawti iya yada e wobbe go be yawti kabe jippoto don be anda be ko kabe jippoto tata oto fe iyo kabe jippoto don yawda goto e sanser numero ka jippoto don tata o fe iyo hay ay anda o fe iyo mawgini e dum do fitinani nyande kala sorda ko te kom pass connexion nayi la yetti di dombu di ma da soda dum do fibu anni anata nokku kala nokku ko tan non harmi ka da telephone maada fiba dum don anni si wona dum kala kanatu da de do gite maade nokku maada lantu tan no yawmal qiyam tangulila kala anni ma on ko fibata ko fi si da sodu de taw ay si internet fu si ala gawa tan na de der gasar kwa na de der to adibata kullu maada kun alantu te fi mudum a yettata kun dibba kun kakun hana dibude hana wadilo ko wonon kadi yettata kun do windira kun do bugara da goddo hunden tata ko hunde harmunde a windidiranta ange suttido janano a windida yettata kun ko lumba windirana onti haram den nangal ko rika suudu ton labbina poy suudu dum wona suudu dina on tigi modai e modu jande demo dum nam tima iftima masul talma wala ibe nakhtasi inshallah la ilaha kathiran yani iftima mansubi tarbiya wa ta'lim bi shabab nam qala shaykh rahimahu ta'ala ihtimam mansubi tarbiya wa ta'lim bi shabab nado to berkadi yani kipugol tawata ne o be sukabe ben e janno be ben ko yimbe jogi be ko nete kon dina jogi be kante kon dina sai woni ko jango do ganda aduna petto woni ko holo da yo ne ane gedal juma akhi ahabaki o hino hebi ko nete kon limanu kanyum e tauhid ittana ko do na te premier ane haa yalti university o wiyanaka qala Allah wa qala rasuluhu sinara kale ko arabu o wiyanaka ko windu gol nawraga bi ka onati le ko haka o yalti tata ko do maane ande sitawi kadi woni ko wombe wana e manhajul ikhwan womma ene ande ahabaki nen dihno wadi do ahabaki idan janno be ben eno be suka be ben tata be do ko yimbe feewu woni ko kabiroji njani woni kabiroji to sokin do fo hino wawi wali tade ne danke won nan wamali da ne do mukhtasara e do di ya tan na salahul manhaj nam sa hada muhim jiddan wa amma al idarat al khassa wa hiya al mubashira bi ta'lim yani do kadi sandari fashaluji illaji burdi do den kalekolji ko el molna ido lekolji ko battinta fi mortagol suka on ko hunde andande soudaki joni suddi do kanyum ma e gorko jodo e bangwal yaade lekol artidey beedo foko helli faabe sigre no mapina dum do wada hanen anken onyo e lawngo bawtun be wi salahul manhaj hebu gol ko ne tekon ngal do gol do lawol gol tawta ngol hisi lawol gol on tigi woni e yahude hore mudum gol tata ko lawol hisu gol na lawol fette jini woni ko wonda wono sufiya ma dum be do ko wonda e mudum ko e lawol gol ne la rasul sallallahu alaihi wasallam sahaba be wonno e mudum wona lawol go idan ko dum do woni ko be wi be wi la siyama mi yata'allaq bil mawadi diniya la siyama ma da jiyondi de dina kam jannowo fiqhu jannowo hadis jannowo dum do dum do hay lugha arabiyya ba jannobe lugha go ko ngire di do ulumul ala sikka be ko ulumul ala kanyun hato jinaye wargo iltizame ka do dina hada galat karmo ko be hadith karmo ko be dum do lugha ngelo andira tata ko karmo ko be kummalu andira ko ente kon jogi ta ko alquran kanyun may sunna neddan kina ganyo ka takhassum ko lugha arabiyya hato jinaye wargo tamassuk non ko wobbe go hana idan haray ko wattango lila e mudum la wongol golonti woni mudum gol ko ma haron tigi ino e maggol nam tarabtul mujtama tarabtul mujtama sadi nam tarabtul mujtama es oro non da no saru de o salahu man hadi yon de ko diule nam idan oro salahu manhaj nabi yudden non manhajo ngi lawo ngol goloti woni e mudum gol ina hato jine labude puy la siyama dido ma dal ko dir e dina kam ni wi yudden non buyino jannude buyino noddude dina kam kono ra manhajo o sella o kelda jonno sikko o do woni ko jettuda gedal jomwa halfindamo o do feda law o nyoto idan ko wattango lila dum do waway battinde battinande yakkine wondo e jannude ma on say woni fikraji ko rondi ko wona fikraji hisudi ko dum o wonma e yobude ma gela jomanda suka manda suka be buy ko ni woni ko nadira e manhajul ikhwan tawata sikkay wondo e jannude on ko hana jannede kon woni e muyo anda ka yuno yitun dina no nati sunna kesum tata andaman ha jonko man ha jowonyido dum do jettay haqille den nabade fo bernde den kanyum kadi wi ponde dum do jannowo e wajoto don dido piji fo ko etagol yubbindira ne anke on suka on e jannobe be tata be do ko labano be yimbe be reedu gongano be yimbe ben harana sodo be piji din idan manhaju on kala paykum ma ko jettata jonna jannowo eto anda ko hore lawol on woni ko woni mudum na ya nan tum be dole no utita hay nan kadi arayi ana day der ton tum asubai anda wondo e jannude on ko hombo woni e jannude ko lawol on woni e mudum patu naba gedal joma na yen reddi tum be nani alquran hun jeno kelkari hawje e wa tayila lekol yidi ni be andi bribi an ko honto ni ko wala ta fay ko fi yo ko keldu fi yo ko bendu ka do dina non hare ko watta ngulile mudu nam sadis no yaqulu shaykh rahimahullahu ta'ala as-sadis tarabutul mujtama bihaysu yakunu kullu fardin min afradi uqala'i mushaman fi ri'ayati ash-shabab بقدر استطاعته مبتدئا بأسرته امتثالا لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين نعم جيغا بندن بوي اتقل همي ديرا مجتمع قدون سوسيتي عن جماع نلات توتوتا غوتو اي جوغي بحق اللاج فاميكا او دينا نيوتي ديرا اندو tawata esko goto e nder quartier on hebay ko nite kon bagnare ndarugol kon no suka ben feewirta goto e quartier on ma non goto e suudu ndum eto hebe on ne anke mono kipa fi feewgol bedo gedalbe bedo sukaabe ko don sibe sappi do wano wada ko nite kon biroji fi ndarugol kon bedo sukaabe hebi to wante kon pewal kono sey woni no akkita ni tum kala ka memmina fi puyndan ko dum don tonki pete fi mudum ok la molna ka galle fuddora ka suudu eto no labbina non wajo ben don batti ben e batti ben wana alquran kanyum ma sunna bangidirani en non ko ndedela sallam ko non woni ko e fuddorno be fuddor ka suudu mabbe bawto dum kawtal mabbe gal wano non haka hattoy do na sabi yedda bon non sabe rabtuhum bil masajid li ada'i fara'id as-salati jum'atan wa jama'a وترغيبهم في الحرص على السنن الرواتب لا سيما الوتر وسنة الفجر. بل وترغيبهم في قيام الليل مع إضاء ما جاء في فضله من سعادة الدنيا والآخرة، فإن التزام الشباب بذلك له أعظم الأثر في حسن سلوكهم وسداد حالهم وصلاح نفوسهم وقلوبهم. نعم إنه كان مهم جدا أن تؤمر جدا بردو بي ربطهم بالمساجد etagol sukaabe ben humindirabe e juulirde den ido cuudi Allah subhanahu wa ta'ala wona di e darnede etagol humindira sukaabe e majji tawta wombe ka juulirde ton ben ko yimbe kadi wombe manhaji keldudo bayisi ko wombe e manhaji woni do lawol onyingol be humindirabe ko be humindirbe wo e mudum idan humindirabe de do juulirde ido wagutuji juwi eto hara sukan o yahay o juula ka juulirde ido wagutuji amma senti ke juulata ka juulirde juulata ka suudu kon woni ko do feewirta nde do julde Allah subhanahu wa ta'ala kon yewti en fi nde do inna salata tanha anil fahshaika wal munkar nde do julde nde haday nde rentina en anke on gay o do pankare kala ko ente ko pankare kala ko boni e ko anyeni ko o do suka buri hamdude dum do pendu suka yagal makko ngal no ga sa jokki yago ka julida jokki a jokkindiri akitay sugaret akitay drog akitay ber ko Allah subhanahu wa ta'ala winde do julde de hadayi ido biki bonbi lekki kono sey o hammerta ka julirde o yarata ton konno ki do lekki nyawdirtam baw ta wonde Allah subhanahu wa ta'ala wi julde nende haday pankareji din e ko anyini ko o do suka moda gerdo do feewali dum do nyande ko piro nyande ko dum do sa jetti o a etik hano do yara ka julirde atorke Allah subhanahu wa ta'ala nde do julde nde yaltinaymo do e fitinaaji di woni e mudo di pankareji ko woni e mudo rebbe golbe dum do e julugol sunan rawatibi din yoni attande a julugol subaka jula darde didi kon non kadi fana on jula darde didi attande a julde kon non kadi bawde a julde fana on wano ni sonu rawti anda didi dum do fo si dewtondiri e neddanke on waway orude neddanke on yaltinamo e fanu deji di wonno e mudo buya yida e mudum be wi'a biyonti fuddi julude tikiti on fuddi hebude afiya neddanke mala julde mala tawde julde jawas kadi fiji na joggi nambar molna do nawnaare molna de bawto dum be wi wono witiri on kadi na wi gol witiri on ko se fa sa fala jula ma sa fala accado nodi karma ko be wi wonde waccudo go accudo julu gol witiri jabanta ke se de ma idan inan do ne witiri on non ne sallam metta no ko witiri on foti yarai be tabiti ma dum be war se tayaga idan ko tangulia erer din golbe fi wargol iyamul layl enen iyamul layl ko anda no keli go ko sappo sakitare no gasuma no lanni iyamul layl ko arata kadi imagol jemma jula on tigi eto dum anno dum do jula dido wagutuji yewta beedo sukabe bure ko ari e mudum edido wagutuji be anda de do bure sibe bi de do bure kono ko hendagol piya on tigi tum ma do ngerma on tigi tum awol nana bure ko ari mudum no wati ko yimbe be neire alquran kanyum ma e sunna hino kambaji den hino fodoreji den hino lettene fo hino yewta fi mudum naam as-samin targhibuhum wa hathuhum ala mujalasati al-uqala as-salihin wal-ulama as-salafiyyin an-nasihin الذين ينتقى في مجالسهم أطيب الكلام الذي يسأل إلى الله الملك الألام والذين ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم أروع المثل حيث سباهم بصاحب المسك الذي إن جلست إليه imma an yuhdiyaka wa imma an tajida min rihan tayyiba. Dum do kadi ko hunde burore wallugol ne danke on suka on tabutugol ko non woni dum ko rerdingol suka ben e rerdinabe yobe jodudu e karamo kobe jogibe gonte kon haqillaji e yimbe mojjube targhibuhum rerdingolbe wa hasuhum e rerdingolbe kadi ala mujalasatil uqala as-salihin jodudu gol e jomirabe haqillaji ben yimbe mojjube wal ulama as-salafiyyin an-nasihin jodudu ben karamo kobe salafiyan kobe labu be redu karamo ko salafiyan kee son jodudi o labante redu ko wonno joa kwente kon ta asul a joa kwente kon goddum ka bernde makko kanko faanu de makko den reddan de makko den ko yo neddan ke on hebu ko nite kon peewal ko yo woni alquran ka nyumay sunna ko do woni ko ko reddi na goddum go ne la rasulullah alaihi wasallam be piyani en misal on ne anke jodo do do en ne anke mojjo en ne anke jodo do ne anke bon say ko neddan ke mojjo woni ko jodododa e mudum anafito raymo say ko neddan ke bondon ko jodda e mudum fere ala awonyoto nabi sallallahu alaihi wasallam be piyani en ngal do misal jododo o neddan ke sayno ko kambayla be mum be wifude baylo ben tafobbe imma heba konte kom urengol ko na yifede ko ma dum petti ite den sunne ange bagima sa jododi en neddan ke jogede ko ente kom parfen imma heba urngol fotungol ma don wadane nangalawal ma day ha kono si kone anke bonon ko jodda e mudum fere ala odo ko beydugol ma e onyar ne woni ko wonata buy subataabe jododa subataabe jododa idan joda gol yeso be do karma kobe be tata be labana ne anke o redu be accite tane anke o ni tum ko yen watta yila salafu salikam be andon nafoore joddugol e karmo kobe kono nen sitay woni joodama ko landagol fi programu jigo ko fewndi goddum go wona fi dinaka hada ko en watta yilla naam attasa tawjihuhum ila istisma ila istithmari awqat alhayat la siyama waqt alshabab walkuhula walkuhulati fi kulli ilmin nafi'in wa 'amalin salih بل وفي كل ما من شأنه أن يكون نافعا لهم في دينهم ودنياهم مع تذكيرهم دائما بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما عليه نعم dum do kay ko hunde molnande wallore ne dan kan fi yo tabutu be wi tawjihum yani wurtugol be eltugol be ila istimari awqatil hayat nde be wurnata dan do ngurna mabbe dido wagutuji mabbe la siyama kasuka yagal be eto be wurnita dum do fi kulli ilmin nafi' kala gandal nafowal wa amal wa amalin salih e kala gollal mujjal suka be wurte dum do wagutuji din en yewti ko yondiri edi do wagutuji dido wagutuji kona yebete din ni kono si tay woni sonti gidawi kalekkol wayno di ramaton arti wagutuji eti de woko yagol fijugol balon ma dum goddum go ngurdan ne dan kon suka ya gangal ko ni woni ko gal lanirta tata nafari ha mere heba ke mu idan be wi eden nanangal gandal nafowal de do gande wona de jangede odo science andara e gandal gal wonda e jangude gal yalli gal do gandal anafira gal do jama on kana fir tangal do jama on nafi dina kan wona e wole no waddi ma fi de jangude lekkol na ko yawi jangata dina do kad suka e woni ko torompi lekkol non e dina kan hino yada sai woni ko sobe woni ko jokkuda sa tayi a ko soobe on ko jokkude wayna abudude mudum ha yalto ya kono ina do ko hebi wonbe jangude buy lekko anda hay ko option hono woni ko suboto fi yo waaw nafude hore mudum jango nafa imbe mudum sai woni anda ko fakkelte hono woni ko natata ko tuma on tike bi bakko wo wola tefa ko woni ko nata tay mudu anda taw ga ay ko woni ko nata ko yalla mo wala do ni say woni ko hebbi ni nodo ni dandi no ko woni ko nata ita nata don e faculty hum min babit takhallus yani fitu ya saydu e makkum inna bali golle a jangirali ko keldi mon ma woni ko jangirda e abbi golle a bakki golle janga gandal siko bedesin yandi jama jotta ta balli mudun jonne ha warabe ko wadi non no ari hadis man tatabba man tatabba fa huwa damin kala ne anke noddi do ko docteur be woni ko jeya e mum o pikki goddo ma do wadi goddo opere o mai arana do woni takhasus makko o ma jangana gandal keldi o yobay nako ka kitabul jinayat ko nan ko tomoni ko jangal no sikadi do pi gandal nafo wal janga dum do amma ko ni re durwa so do der e mulo wad non ko wona e nyaawire de ton kon wona diina wona e nyaawire de ton buri kadi anda ya hay ukko yoyden den tombe den dune haraka ka kalma to ko tomoni kanyo woni man nadi ton ko watta ngoni naam watu ni Allah sallallahu alaihi wasallam be jantani en o do hadith hadis mo tawata o do suka sa wadi o do hadis yeso ma da yite ma dum do tretante probleme ji molana itanna suka ya gal mangal kangal fudiya kangal haadi ka helli fada hatim min adubi kapanna ya lantote dum do yawmal qiyama teppere taw to tade yawmal qiyama hanen anko landi cedi do suka ndo ka hulde dum do mudu hulde dum do fi julde wolak fi goddum do dum do wolak suka ya gal mangal da landi cedi fi dum do kon won konti wiyita dum do fofe jino e fi jangol lekol no fofe jino fi aduna kon woni ko Allah subhanahu wa ta'ala kan geba no kan tonu geba no konga ko watta ngolira kono non kadi ndido jawdi makko o landi cewte dum do kon tonu ko dabbe kon tonu ko wadi ni ngal do gandal o landata ke so janguro ko wadi non hino ne langangal yottike an ko wiyada a janguro o wiyata ko a janguro ne anke janguro e tedema maternelle ha yalti universite o do mari hakil ko jangira si o jabali yurna gol alquran si o jabali yurna gol sunna o toni hore makko mawdo o si finansi o do o jangi dum do tun ha o gayni o finansali mo jangali ka do dina o toni o gedal jo makko haytu gol mudu ko fandi o winda ne anke e do ka kartie ton no mino teddi sai ustad e wakilo to tun jannugo lella ala kon non si tay woni ko goddo kadi be jantata karamo ko be ko sendindirgo goddo lando landal e balde do ko yondi de fi yobe ngol janna kon woni nyaawore modum masalon ke sa yobe fotande e yewte karamo ko be yewte mun sa bu kadi no de galati e modum yobe ngol janna kon woni nyaawore fi yobe ngol janna kon on tafasiti karamo ko be ko wadi e modum ko watta ngolila Umar ibn Abdul Aziz be wi'i ando ko fewdo mabbe no be wi'i hittine de ngal gandal hittine haande ngal do gandal ngal wonata siru tawata ko ma yoba goddum si janga sa jangwe ka gandal ngal keldi ton ko ma kaydi di dum anne piji korokoran no da haronka be wi hittine haande ngal do gandal wonata siru tata ko gundo na fatu maktaba manziliya al ashir فتح مكتبة منزلية يهيئ لها المكان المناسب في المنزل وتوضع فيها مصاحف القرآن الكريم وكتاب تفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير السعدي وصرح رياض الصالحين للعلامة ابن محمد للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وكتاب الصرف الممتع في الفقه له والملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح بن فوزان حفظه الله تعالى وكتاب أعلام السنة المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى كما يوضع فيها سلسلة صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين بالإضافة إلى كتاب مختصر السيرة النبوية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهكذا تدعم المكتبة بالكتب النافعة بحسب الحاجة والمستوى ويستمر التدرج إلى أعلى في كتب العلوم الشرعية السلفية. نعم روحي بي جنتر دو كدهون دي والور نتن كيون فيو نتن كيون فيو بيوي فتح مكتبة منزلية كان در سود يتدى هبا كنت يكون مكتبة ليبريري يو كواتتا دفت صودا دفت وكيلو دا صودا دفت مودون صودا نجل من دفت تاتا ديلو وهبا كنت يكون بيبليوتك كان در سود no wodi wobbe gabe soda ne gedal mabbe livre yi ko ndire aduna on kala ko neddan kan hato jinni pay ko mabbe ko hato jinni be soda na mo livre kono hay qur'an tata ko yolubo so so naada ma jande ko yolubo usade darne mo ton ko jangira ha men dara fere juldum mara al qur'an an juldum amara al qur'an amara nuskha gota juzwa manga mara mo nodi sorda tata kamoni ko jeyodo jul pay kuma ya fala ko wonu goddo njango tata ko luba gol deftere ko nodo do man nota kala livre landa do kala ekol a adda mo sa do be yaltinam kala ekol ko di yopiji di de balle o be no wolna mo fay be no yaltina fi livre ji pay be jabaali jangol diina kan ka tawata yawar de karmo ko jon e hore mo ngasa o jette deftere o jonne kono be to be ko satti livre sa addalimo a jangata ta njaase ngore mere idan udusgol maktaba e mota tayno yerondiri e dum do ka der suudu no moy ngon ti gon webiri wo be sappama man hat ko dire defte tafsir ko janga wana tafsir imam saadi le do wona de fuddo todo kono da to jinni taw ko wadane tarjama ittane ka pulal e ka arab watane ka pulal tafira ne taw hara ko firo selungo ko to dum sa towi ne danke on natane non edelo defte tafsir quando ker tafsir ibn kathir edo defte no towirta non defte tafsir den na tafsir wondo wondo woni ko neddan ko yurnoto e mudo sitay woni ko ziral alquran ni sel kutub sitay woni ko siba de defte am wonda e firrande jama mo on ka julirde mo ko don wonda e yurnade ko sel kutub yewti wonda e wattude juude jama am Imam Muhammad ibn Tawalli Sha'rawi ko be ko yuppi wonda e jonnude jamaa tafsir as-sabuni ko yonire inhiraf asma wa sifat ko de wonda e firande jamaa on yottina dinaka nartu manhajo naru de do defte sunna yottina don do e jamaa ko non kari riyadu salihin de do deftere harna subugol ko fala e mayre kon janga ko hedditi kon acce do wona jawal tabligh wa irtano شيخ محمد رحمه الله ابن ثيمين بسره شرح لبار كوانون كربي سفاني اندور وانا شرح الممتع ادو دفتون هاتون جيني هبغول موين سيدا كونو كوسا هبي موين اوا انتي جي وكيلو سندا كماري دون سودا دفتر ندي كو آلا ايلتو اخي كو آلا ايلتو دفت سنة كندي جدن اوا كلاكي سندو غول كلا سنتال عرسو كما دون يبنا انتي سودا دفتر no wadi suddibe be wulliti modi mabbe be takkondiri ha be ronki fi sodan gol be di mutuno yi o talibul ilm do a beta suddi don ne hasko majno goto sodanela hasko goto a so tay kadi mobidira don o hebal fere mudo kon ha joni be bowri don a bi suddi do jangow nano roto ne reno da dum kon ko wi gol deburi o kan tun nati dum harain kallahu subhanahu wa ta'ala walle wallima dum do ko ya tambiton idan ko anon kadi mulakhasul fiqhi sheikh salih fawzan habibahu allah ta'ala ne do deftere kadi ko adino ko be yewti don ko wondi e dalil ko anon kadi alam sunnah al manshura lil hafiz imam al hafiz al hakimi ko sual wa jawab be hadaf tan den de yaltuy no welam ma bi be wada landal aga sa jabano ma leedo anda ko non ko be landima e terne ne satta awata ne ga jifa maado e ko wona de do defte be janti do ko ndiri e silsila suwar min hayati sahaba ono yato ni e tambi defte wino jange ko ndiri e suwar min hayati sahaba defte re de wadana ka takhrij yaltina yallindo hino selli hino tabitoi no hewtoi e ben sahaba ko na filete kon ka tabita na to jinni e mudo kala deftere windetene kala deftere waɗetende la siyama o zamanu meɗen ɗo jaɓirtaake ni tun koma ande so tabite siwni tabita kala deftere nde sodata kala deftere nde no manduɗa say woni a janngara gandaletengal tahriji ngal yani yurnagol hadis o ma ɗum battane on ndara simo selli tigi tigi waɗa tawa'ufu taw maru muɗin ka jiifa si tout sa anda karma kojo kolmi mi wawi addude toon hadis aji mi wawi addude toon batteneji ado kanaki gandal ko andira wonde ma ɗum ɗo no selli maɗon sella haɗa hokkima e hokkima e golle ko ɗum karma koɓe windoɓe defte ɓen si ɓe kurkanto gandal ngal eɓe kurkano ngal kurkande timmude sina ɓe ɓe fowtu kon noon développe ke yasion développe ke defte tahriji ɗi hiɗi anda ko ɗe ɗe woni ko yirtata e muɗum fi yaltingol hadis on e athar o yani battane o jonnaji ɓeɓen ko laaɓi nendi taalibu fuɗɗotoɗo adanimo ɗo hadis harana wonɗo ka Bukhari ka Muslim o jangin ɗo faamin ɗo waajoroyi ɗum ɗo saydul qawmi khadim ali siga ɗiɗo ñamete ɓanne tun ɓe ne saydul qawm khadimuhu ak hadis mawdu ka batil ko moftanala nabi sa sallam ko fenala nabi sa sallam ayi waajora ɗum ɗo ena ɓe no tinni saydul qawmi khadimuhu ayi idan ko wattangolila hadisul qussas e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo tata kono ƴewete ka gangune waajore e jama fesa wulla ɗumanno hikayade e kisa soji tata tabita ko noon si ulama o salaf haddaru an haulai l qussas ɓe rentini e ɓe yilte mo tawi tan wallahi mo hiɓe winni ɓe jogui deftere hadisul qussas hadisul qussas ibnul jawzi fi l mawduat ko annoon kadi mo adi fil kamil mo jantiti kadi piiji rentini piine yimɓeɓe kottangolila nam yani suwar wato saba jawabu ino yiɗi innugol janngane en ɗon issa sahabaɓe tarihaji maɓɓe ko wattangol yani ɗum ino tabiti ka tabita konum woni ko tindin ɗum ino tabiti ka tabita sa jogi ɗuma towɗo seeɗa heɗa wawi yettitade ka sira libnu hicham ɓete kanko o joɓɓo soggayi jolo ko wongol anda sino tabiti tabita ɗum ɗo ko harijul mawdu kono wallahu mustaan nam on tigi ƴettira gandal ngal bitta darruje karamo kojo ma on wonɗoma e jannude on imo andi sa huɗɗori nde ɗo deftere ko nde ɗo woni ko arata e muɗum suka on ne a yaw janguɗo e duuɓi e juuɗe maɗa tawtaw anda si ndeɗo iwama e muɗum ko ndeɗo si o iwi e ndeɗo ko ndeɗo defte tawhiden ndeɗo si iwama ko ndeɗo defte hadise en si iwama e ndeɗo ko ndeɗo defte figuɗe si iwama e ndeɗo ko ndeɗo na subanagol hoore muɗum idan nam tahdiru هذه تحذير من مجالسة الأسرار والسفهاء والفساق صحبتهم فإن مجالستهم وصحبتهم تغرق وتغرق إذ إن بضاعتهم لغو القول وقبيح الفعل وسوء الخلق وثمرتها خسارة الدنيا والبرزخ والآخرة وقد أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب مثل لهم تنفر منه اتباع السليمة وتبخلهم بمجرد سماع العقول المستقيمة إذ سباهم بنافخ الكير والمعلوم أن نافخ الكير إما أن يهرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريها سبوا إدبون أغوى بندن بوي تهذيرهم من مجلسة الأشراء والصفحاء رنتين غلسوكا ببن so yedde fi sukaɓe ɓen worɓe ɓen e reɓɓen fo no natori nder toon rentingol sukaɓe ɓen e joɗodugol e yimɓe bomɓe ɓen settodugol ɗe maɓɓe e yimɓe jofoɓe ɓen e yimɓe fasiqiɓe ɓen e wontudugol e maɓɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe rentini ɗum ɗo neɗɗanke on yo eto o wonda e ɓen yimɓe kelɗuɓe e ɓen yimɓe fewɓe ko satti wo ko satti wo tantigi accu geɗal jomum on wonda e neɗɗanke ɓoyliɗo ko satti o ko satti buyari fimata cigarette kono joni fimay buyari fimata drogue kono joni fimay buyari hettata ko musique joni hettata saabu wonno wondiɓɓe bomɓe ɓen giwoma ari wolta e nde moragol meche ma wattagol boti ma wattagol pantalon kono nde o wonduno e woɓɓe goɓe woni e janguduɗe maɓe woni hirdude nde ɗum ɗo waɗuno ɓeraaɓima idan remtingol be dum do joldugol be do yimbe bombe si tay wonanti yodo dal e be do duido pijira batabe o do gedal jo o do suka ko wadi non ido pijidi ukkay ne danke on kaw hana ukade muru kala ne danke motan ginaw do nan danke fiewudo bi on tigi eto o do wonti da yimbe keldube ben yimbe keldube ben kala ko be sunna ben kambe salaf gelal jomabbe be yettan be wettale mo yimbe keldube ben imma be adana mo yo yawri la jangoygol wonti de karmo ko be keldube ben amma enen ko tertorgol ni inna ronko do ma ka quartier do mo kere ado probleme do so ngi onti نعم باتون بي تهذيب الشباب من الاماكن التي لا يرتادها وينس اليها الا الفصاق من الناس والضائعون في حياتها سبويون بي رنتينغول سوكابي بن انوكولي بون ديدي نوكولي دي تاتا ديدو دي هولناك ايتاواتا ديدو نوكولي كو مورتينغول ندان كون تومي حقيقه موني كون ندان كون وناتا ايمو تاواتا الاتون سينا يمبه اوني ويمبه فاسي بن ko satti wo ko satti wotanti jabo gedal jomum on yahe dido no kuli miron ko me andaja ko yawno few o do eto dabba ko honno hiwirta o do kipirta o do itan ka woni pay kun non ko don woni sano foltoyto buy ko do woni e wedditaade gedal jom jamdatum ina ron ko de makko bobo hu yawon kale dido hande saya kipiyo do dar ko no kipirde njule yagal menga hay goto wel sita tako hay goto wel sita tako ndaru ngesa ma hay goto wel sita tako mbaba denda nanga piji ni hay goto wel sita tako e modum jonno odo gedal jom o tawta odo sitay woni odo no e dande ma idan ko wattangol yila e modum fatunum be wi sapota ta bonnum taziru shabab fil alam al islami min al idman ala sahri al layl rentingol suka be e hirugol jemma hirugol gol hande jamaa to jinna en gol yawgol hirde ma don goddo go hino sheitan on non en ke woni hirde denno kanyon to no jodi hato jinna en gol baado seeda ne dan kon no wawno yawde ka hirde wadata no wawno yawde suware hande ne dan kon hino wonde mun ga jifa mudum ayye ne dan ke to no joni da no serindi kanyon to enu do sheitanuru no jodi no gini do hato jina ya gonno kugo baado se da ya yahay mo wonda e wadu de rendez-vous on awonay ka woni wona ka wonda wadon ko fala don ko windi di rangol yewtinirgol wadon o do gol ne dan ko rento e dum do ne dan ka ya sikko de zaman me de zaman fejino don fitinaaji na burtay tum baado se la sewne ko seppu golno neddan kan ga sahaba ko te kon amugo kono hande ino motoji di sukan ka fala o ya o waddo yo sudi do o jetta mo adama ka fala do kala no kul no fala de haramen ke be fala tara yo hewtu kame kala yo tara hewti kame tara hewti no ko go misi de go be welto ko tara won hewti don ko ko be wulli sengo go kati taksi moto kan kadi yandi ama wacce hakke kala kan anke woni be hewto yayi kambe wombe e wadde den don golle yalla subhanahu wa ta'ala rena ngin suddi be ngedu hibbe idan ran cingol odo ne danke ido pi hiru gongol i wallahi ran danke no mari ko hirida alqur'ana chorteji temedere sa ko ina hino wali o hunjete hadisaji jel woni ko wali ko hunjete darsu jel woni ko wali ko hunjete kay jima ni mbeta wa kambo sada don ka wonda ni da jangude don ka hippida don dum no mbeta don no mbeta rewto non no mbeta ndara sa waway nafude imbe be kono ko hiru gol ala belle composition ne dan ko nyetta min min wala dum anno se woni kari paso ya kari goddum go kati be yetta min ngal fiw wala be yetti tam nyetta no ko yettete ko bawto dum sappo na yabun dum tahziru shabab min suhubat min suhubatin من من صوبه من اطلقوا على من اطلقوا على انفسهم الجمعيه الجماعات yani rentingol sukaben e ben yimbe dido jamaati on jamaato de khwan jamaato tabligh e takfir e daash e bedo rentingol be dido jamaati kono ko wi go bay karian satinta haray pa ko ngon ko juude makko ni ko jangata anda no gasa na bono e satinowo nara ko yoron on e satinde no gasa nde do satinande ko nafore woni ko wonto ita jamko kono enen ko wi gol yahe ayal wata to pa ustaz mabbe wata to pantalo ayal ustaz mabbe fam bayware ayal ustaz mabbe wata kufune ayal ustaz mabbe dum doy dum doy dum doy be konta be me satinta bay ko mon ko si jangi en wono yalla ko si yalla en o fa mo dirto na bana adamu e mudum tata ko be do ma ene ande jamaatu li khwan ido be do hisbi yanko be jogi hutta ye programuji no be ne irta tata ko yebugol suka wallahi Ustaz mabbe organizanay be balo ustaz mabbe organizanay be veye no dabe wadu wataya no dabe wadu ndo e ndo yani koni no foti la ustaz mabbe kanyo o fina wanako fe ndi yadna on kon kanko mo nyirbi ni timwa ndo e ndo tum ala jangude jode makko jamaatu ikhwan wadu gorihlaji voyage ina noga sande ya itane nani fatbe fu welto kono woni ko ya antane rewbe worbe fu ya hata nen dum do weltine suka ben hakille mabbe den umana be ifala yawde be rewdi fi mudo koni woni ko ikhwan podi tayimbe ben suddi be worbe iwa do ya ha konakri ma iwa konakri al hafri ya do ma iwa do ya ha mamu ma iwa do ya ha do inna qurihi la fi da'wa kulli rasul sallam yawti yo dini seta gol suddi do yaw gol mo ko anda e do maharam suka be tu wondu be association tata ko be do woni yawde fi wadugo rila wo daawiya enan do sita no ko dum do wonno do programme do ngarayno Allah subhanahu wa ta'ala jabanta en dina kan jabanta en dum na enen woni ko woni falaka ko dina kan woni jabanta en to kerna ne wita en wadu tata wo be go kadi jangwe ka jangi arta inna illa la bay ko daabe woni wadde frère musulman be wakili ke be golli be yaltini suka be ngi piji buydi be wonno e mudum sa yaltini goddo e geddi di wonno e mudum foti artira mo e hunde keldunde har na artir golmo e di do afardi yaltu gol e hore lambe e jillunde e ko wana dum nakki yalla la ana la do ni hada na ay bara naqtafi ala hada en hatta do taw inshallah foto den seeda inshallah ari don jenti o radio men Muntada Salafi Monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen Telegram Muntada Salafi Yo Allahu on nafir eng fajazakumullahu khaira.